Закон за изменение. Извънредна беседа, държана от учителя на 27 юни 1920 година, Бургас. Сегашното духовенство е на старата религия, т.е. със старите методи, и Христос за тях казва, че са крадци и разбойници, щом проповядват старите методи преди Христа. Затова казват, че щом някой не им харесва, той е еретик. Така казват и за господин Дънов сега. Социалистите имат по-широки възгледи от свещениците, защото се стремят да прокарат принципа на братството. Било е време, когато почвата е трябвало да се тори, но когато е вече наторена, каква нужда има сега да се тори? Той е Моисеевият принцип – око за око, а Христос казва – любете враговете си, дайте дрехата си. Така пеперудата дава дрехата си, пашкула си. Под риза Христос е разбирал един скрит принцип. Навсякъде сега усещат, че има едно обезсоляване. Така и в Америка се стремят да вкарат в църквата младите, но те не отиват, защото формите са остарели. Има един закон за изменение коефициента на светлината. Човек става невидим за околните. Може да ходиш между тях и да не те виждат. Как ще обясните? Една баба на 74 години да излезе на Витоша три пъти, когато едва до половин километър е могла да ходи. Тя има вяра и се е подмладила. За човека има запас от енергия да живее 1000 години. Хората умират преждевременно от неправилно живеене. Понякога има икономически причини в природата. Ще умре дядото, за да живее детето, или обратно. Детето умира, за да живее дядото. Има замяна. Това е икономически закон в природата. Във физическия свят сме пробудени навън, в духовния свят сме пробудени навътре. Всяко престъпление, направено на физическия мир, съди се на физическия свят. Извършеното на астралния мир съди се в астралния свят. Престъпление, отнасящо се до чувствата, то е на астралния свят. И ако и да се съди на физическия свят, то е съдба на астралния свят. Астралният свят е тук, на земята. Раят е в причинния свят, над нас, или там е причинният свят, или светът на светлините. Като се нагорещи един предмет, формата му не се вижда, но тя не е изгубена. Левият път е пътят на еволюцията. Десният път е пътят на еволюцията. Широкият път е пътят на кармата. Спасението е път на еволюцията. Стъпките са обращение, покаяние, спасение, възраждание. Новорождение, то е живот в причинния свят. Там грешки не се правят вече. Например, там е живял Никодим. Венера действува на чувствата, физическото поле. Юпитер действува на благородните чувства, умственото поле. Марс действува на физическото поле. Той е свързан с тялото, човека. Меркурий действува на физическото поле. В него преобладава златото. Слънцето действува изцяло на живота. Тогава да се изучава астрономията и се намери свръзката и с окултизма, и в коя планета преобладава известен метал. Всякой човек е свързан с някоя планета в зависимост от преобладаващия метал в кръвта му. Един атом е равен на 1,25 милионна част от милиметъра. Трябва да се влезе в окултната химия, там ще се види, че атомите, ионите са все живи същества. Всяка ваша мисъл ще се яви в духовния свят като цвят. Ангелите я вземат и облагородяват. Сеят, култивират и хранят изобщо нашите мисли, а ние пък култивираме техните мисли. От 25 години небето в България почва да става лазурно. То е резултат от добрите мисли, които се пращат в България от духовния свят, а с това става и климатическо изменение. Това се забелязва от много чужди хора, които са дошли в България. Затова и някои хора ги обхваща отчаяние. Те не могат да понасят тая светлина. Това се казва непоносима светлина. В света има особено мнение – или да, или не. Който възприеме, ще расте. Който не, остава за други еволюции. Затова в духовния свят бързат да вземат всичките. Които не влязат, ще паднат надолу. От 13-та сфера има и други сфери, още по-надолу, но няма да остане никой незасегнат от еволюционните процеси. Всички ще влязат в сферата на тая вълна. Избраните са посветените. Дядо П. Тихчев е от посветените. Те са на степени от първа, втора, трета, четвърта, пета степен. Голов, Пеню Киров също. Те живеят в свят на светлината. Като проучаваме физическия свят, ще научим и другите светове. Затова трябва да влезем във връзка с природата, с растенията, да разбираме езика им. Примерът с крушата. Като я обичате и постоите под нея 10 минути, тя ще ви даде круши. Нашата мисъл растенията я възприемат. Това става по закона на любовта. Възприятията стават чрез листата, те са дихателната система. Ние влизаме по този начин във връзка с мислещите разумни същества, които работят в природата или все едно с живата природа. Когато растенията цъфтят, в тях съзнанието на физическия свят е будно. Животните имат съзнание, като се хранят. Щом се нахранят, заспиват и губят съзнанието си. Новата култура дава индивидуална подготовка и повдигане на народния дух. Гърците ще се изгубят и гащите. Те са като оная мишка, която, за да влезе в капана, обиколи 2-3 пъти около му, не влиза и като смята, че е скроила плана си, дръпва пастърмата и хлоп, вратата на капана се затваря. Сяда тя и мисли какво стана. Нейната философия не й е помогнала. Не желая на българите положението на гърците. Те имат сега врагове. Турци, българи, сърби, италианци. Те ще ги напекат. Румънците ще ги напекат болшевиците и ще дадат Добрич и други местности. Боледуванията са благословение. Човек трябва да боледува в годината поне един път. Да полегне една седмица на кревата, да се съвземе и прочие. Сега животът е интензивен. В една година се преминава онова, което трябва да се премине в 100 години. Извънредна беседа, държана от учителя на 27 юни 1920 година, Бургас.